yalla dafa benn atome nekkee avec moom mooy moom moom fan lay affaire yi jógee na loolu c'est impossible quoi. Ñoom dañ ni moom dañ ni mbindee fi boo leen jëlee par benn benn éternel luñ pré-éternel luñ. Mais ca cosaan dañoo pré-éternel. Mais non attends. Maanaam mooy mbindeef musta dañ di am. Mais atome moom pour mu nekk atome moom ak nu mu sufi jigéen pour mu nekk il a fallu. Ñu defar ko. Voilà quoi. Waaw mais loolu moo lay wan seen passe-passe bu bon jiw bon. Moo tax kam wax ni atome xam nga bañ ñu expliqué loolu. Albani Albani si. Ah Albani rahmaallah xam nga pourtant moom ñoo yam rek ñoo yam passe-passe. Mais pourtant moom ci boppam nee na ah waay vraiment ak a neexoon nag. Ah vraiment ak a neexoon Ibn Taymiyya ba ña dugg ci lii loolu tax ñu bëri di mujj wax ne ku koy wax Cheikhul Islam parce que mot bi dur bi dafa rëy quoi ku koy wax Cheikhul Islam da ngay nekk yéefir am na ñuy ñu moo tax ci borom xam-xam yi am ñu dégg duré noonu parce que li tax mooy parce que baatu Cheikhul Islam maanaam tour la bu rëy boo xamante ne yow jox nga ko bépp gëdd ci l'islam bi comme ni puis ni dox yi ci lu mëna def ko wax lolu ay man parce que yalla amul fi nek amul mom quoi yalla amul dañu fi nek dok mom pour mon vraie conception même am ci yalla mom moy yalla ñu yalla nek fi nekel fi lepp lu dul mom ok atomi ci li ñi nit ñi forno ligi de kon il faut yalla nek fi voilà mon kesse voilà ok mom mu nek wa ñom mom nak xam na ni bu bis bu d'accordul won lolu rek dañuy daanalti wërëm mu ne nag arache def fi mësa ne moog yàlla ñoo fi mësa nekkandoo mais comme lan la ñuy wax ni wakaane arsuhu alima foofu la sukkandikoo sax foofu moom dana bi ñu bind asamaan ak suuf fekkoon na arache nekk ci kaw ndox kon maanaam arache moom def fi mësa ne te kaana bi non xam nga tekkiwul loolu bokku tekkiwul loolu mais moom noonu rek la ko mën a firé pour affaire bi dox. Mais kon comme moom yàlla kon fu mu nekk affaire bi dañuy kay xam ne dinañ indi sax ay problème pourquoi muy soxla di teg trône bi ci ndox pourquoi boo ko dikkee loolu loolu dox ko kon mais mën na ko téye ci beneen loxo bi c'est à dire que c' est compliqué quoi affaire bi nii boo ci duggee. Waaw et mais laaj leen kon bu boobaa nan la ñuy firee amul benn ker lu dul keroog arache yow man xiyaamati wala amul benn ker lu dul keroog yàlla. La zilla yawma la zilla illa zilluhu loolu moom xam nga sax na ci xarit yi. Xam nañ tekkiwul ne naaj bi day ne ni yàlla nekk ci suufa loola ab ker am fa. Tout le monde sait affaire boobu. Mais yal nañu yàlla sàmm. Ci kaw su waralement le. Kon ndox moom amoon na. Waaw. Ndox amoon na non moom d' accord na ne am na yoo xam ne amoon nañ ci cosaan ñoo yàlla ñoo fi mos a nekkandoo pré éternel dégg moom mu ne wa ma qadara allah nattul yàlla de xaq qadar yi dëgg-dëgg na nga ko nar a nattee man koo xam ne na faa day dàq haqiqata dëgg-dëgg mahabbatihi cofeelam wa rahmatihi ak yërmandeem wa rafatihi ak ñeewanteem wa ridaahu ak ngërëmam wa xadabihi ak meram wa maqtihi ak terug meram wala du caageen man koo xamante ne itam nafa dafa dàq haqiqata xikmatihi dëgg-dëgg xereñam allati bi nga xam ne hiya moom mooy alxaayaati njombottal almahmudati bi ñu gërëm ya al maqsuurati yañu namm ya bi yañu sàkku ya bi fi day ci jëfam ne ci jëf yi wala man bi caageen man koo xam ne nafa dafa dàq xaqiqata fialihi dëgg-dëgg jëfam walam ya jaxalte deful lahu ñeel ko fialam jëf ixtiyaari yan bu muy tànn yaquumu boo xam ne dana taxawee bi ci moom bal li fi nekk jafaala dafa def afaaluhu jëfam yëpp mafuulaatun ay jëf yoo xam ne mun fasilatun dañoo taqalikoo dañoo détaché wa anhu wëllif ko fa nafaa mu daq xaqiqata maji'ihi dëgg-dëgg dikkam wa itiyaanihi ak ñëwam wa stiwaa'ihi ak yéemoom ala arshihi ci arsham wa taklimihi ak toogam ak waxam Moussa yent yàlla Moussa min jaanibi tuuri ca wàllu tour montagne la dojwa wa maji'ahu ak dikki gimi dikki yawmal qiyamati li fasl qada'i ngir tekantal atay bayna ibadi digundi jami bi nafsihi ci dem bopam ila ghayri zaliki dem ci yenen min af'alihi ci ay jefum wa wasafi ak melo wa wasaf kamali ak melo yu mat matam yi talati yi nga xamne nafa wa ñoko da dañ ko da wa za'amu te ñort neenañu hoy annahum ñom bi nafiha ci dakk gën koy dakk xat deug deug xadaru hon nat nañ yalla nak xaq xadri deug deug ñu wara nat nit bo lu mo te lay li ñu ki ashari la la dug wala bi nak ahlus sunna deug deug la ci djublu xam nga li li la doon wax dem yow koy fatali bi ñu tafsir ci kaddu yalla biñ ci nekké ba ma nan la ñom ni lañu xalaté moy li ñom mom neena sofelu yalla ak yeurumandim ak ñewantem ak ngeerumu yalla ak meruk yalla ak taruk meram ñom mom dañ haqiqatan la haqiqatan en réalité non lay amé ha nañ xol nañ jël par touti ci wo ci wax yi sop moy lan moy sa xol yëngatu ci di jëme ci lo xamantene dang koy apprécier hein di jeng jëm ci mom té sop deug comme niko nit ñi yépp xamé du lo xamné nit ki da koy contrôler on sop mom la ci def yërmu né nak ñu faiblesse yépp ay faiblesse ak ñewante ak contane mer la ak taruk mer rawati na taruk mer yi lan la yi ay mbir la yo xamne ci xol lay ne yo xamantene day deret gu yëngatu la ak xol bi ni dafa am façon bu émotion bi nu muy yëngato lolu day tax sa xol bi jeng bi jëm ci ben affaire ba tax ngay bëgg di def dara lolu motax lolu mom moy kon départ bi lan la départ bi moy xol bi yëngatu jeng jëm ci ben affaire pour yi am pour ben ci yi am budé mer bi moy ni muy yëngato pour ngay bëgg di duma di mbugalat budé contane moy nuy yëngato pour nga bëgg di rafetal di jëm ci kenen sopp ki xamni nonu la nga bëgg ko jël bolé ko ci ñi nga xamantene da ngay di téral budé yërmu né moy ñi nga xamantene da ngay di dakal ak lor ak rafetal jëme ci ñom et cetera yoy wa ahlus sunna wal jamaa dañ d'accord nañ ni li yalla mom ni la mais dañuy dindi li nga xamantene mom lolu naturellement ci jëm ci mindeef lay am moy xol bi yëngatok dérèt ji tourner yoy nga xamantene ay sentiment la sentiment yoy lañuy dindi jël attribut bi saxal ko ci borom subhanahu wa ta'ala né kon yërmande moy le fait que moy am nam di rafetal jëm ci mindeef wala bok jëm mi rafetal ji ci mindeef moy yërmande budé méram ñu né moy nam gi mi nam ci mbugal nit wala bok jëm mi mbugalam jëm bi mi jëme ci nit ak yu mel non nga top ko ci yoy yoy la walu sunna wal jamaa wax comme ñoo dañu dindi li nga xamantene moy sens humain bi côté bobu lañu dindi comme yimu ku ne xam nga ni moy lan moy mbir xew amé lo xamantene xaro ko won mbir mi nak dépassé la jaaxal la lool day dal yalla du dal yalla kon dañ nan lool dañ koy dindi né yalla da fay woné ni mom da fay dogal gi ni dogal lo xamantene bu ko nit gisé rek dañ ci yimu lool moy yimu ak yu mel non loolu nak lool la wa ahlus sunna wal jamaa ñoom nak dañ ko jappé comme réalité comme ñu amé ci ñu ñu né dañu xamul naka lay amé rek mais manam bi ben la wa ahlus sunna wal jamaa dañ ni ñaari possibilité la ñom soit dañ ni nan manam bi xamuñu ko and ak né dañuy bind li nga xamantene moy dal nit ci loolu sens bobu dañ koy dindi wala bok lool moy tafwid wala bok ñu tawil ko boy ne boudé yeurmi de ñu moy rafetal wala namu namu rafetal dem ci wé ci nit ci mbinde fi kacce tara nga topé ko mom mais mom lolu kay deug deug moy natal yalla deug ni mo won ni mu tollu moy dindil ko mbolam lo xamanteni dafa melo ak mbinde fi ba paré saxal ko melo mat fi lolu kay hein bi mu saxal bopam lolu kay deug deug moy natte yalla deug ni mo wara tollu dañ nan ko yow ya natul yalla ni mu tollu parce que yow ya jël yalla nga ne nga melo lako melo yo xamanteni melo mbinde fi la and ak ne yow xam nga ni li ci mutashabihati la bok ci yimenti la bok ginnaw bi nga xamné ci yu leunti la bok nga jël ko di melale yalla ni mo nudul non encore xolal le pire encore néna moy fi mi waxé né yalla mom la doon wax néna la dem mom la doon wax biñu tafsir bama nan la ñom wahabidi manam ak serigne ibn taymiyah ibn qayyim rahmatullah al jami' ñom yalla yalla gindi nak ñi nga xamné vraiment ñoo ci dess quoi voilà ñom dañ né yalla da am ay jëf manam bo diggé yoy ay jëf lu duñ ay attribut lañ mi ay attribut jëf lañ ah non lool biñ paré la ci laal ko doon wax pour ñom yalla bu yegg ko wacc loolu du attribut bu mi mais lool ak jëf la bu muy def oh oh sa bu ko lé fa voilà nga xamné day créé wu ci mom bu non la si si waxon na la ko ci voilà nga xamné day créé wu ci mom day def sa yu ko nexé mu jog sa yu ko nexé mu tok sa yu ko nexé mu dem sa yu ko nexé mu dik sa yu ko nexé mu tudd sa yu ko nexé mu def lé ha waaw pour ñom ta xam nga lolu c'est très grave lolu moy ku am jëm mo koy def lolu lolu motax gaay mbolam ki dañ ni ay melo la c'est des attributs motax bu roxom xam ni takale tawhid ci ñett yoyu moy yalla ay melom manam jëmum zat yi dafa am jëmum yo xamne dafa am intersect ak jëmum am yo xamne ay sifat lañ ay melo lañ yo xamne dañu intersect ay melom ak yo xamne ay jëfum lañ jëfum yi moy dogalam yek bindu gi bindu jam yek yoyu non yoy ay jëfum lañ légi nak gaay wahabidi manam moy ibn qayyim ak wahabidi biñu xamé problème bobu mais comme par exemple ni yoy ay melo lañ ay attribut lañ té mbolam téré yi ci jitu ci fess na del ci téré yi né lolo ay melo yalla la duñu ay jëf ñoon nak ñu né kon melo jëf la comprendre non biñ xamé ni borom xam xam yeneen jitu yépp doon nañ wax né yoy ay melo yalla lañ comme ay ki comme ay dik comme yowmal qiyam no yalla dana dik comme yalla dina day wacc chaque ki jamono chaque goudi tieru goudi gi waaw ci asaman bu ñëk bi ak yoy ak yémona ci arach ak yoy yépp ay melo lañ ko mësa jappé sifat la ñu tuddé ko sifatu samay ñu tuddé ko sifatu khabar ya et cetera ay melo yalla la yo xamantene niñ ko déggé non lañ koy jappé mais duñ ko jox sens apparent parce que sens apparent bi lolu yello wul ci matuk borom bi subhanahu wa ta'ala yalla mo xam lamu nam ci sens bobu kon dañ koy jappé rek non wala bok ñu né dédé dañuy dindi sens bi ba paré interpréter ko ci lo xamantene day wone matuk borom bi subhanahu wa ta'ala té du té dama deppok lako arab biñu waccé alcorane ak yentou sallam doon wax dama deppok mom ci wax joy ñom biñ xamé lool ñu ñew takala jëf yu manam ñu ñew takale melo yalla melo yo xamné ay melo jëf la nga xamanté né yalla laal sa yu ko nexé la koy def motax même cadeau bi dañu japp né cadeau bi yalla du lu préternel pour ñom du lu préternel du melo bu préter ñom dañ né melo bi mom mo préterné mais yalla day wax sa yu ko nexé lool boba jëf lay doon kon ce qui veut dire que ñu alcorane biñu lire jëfu yalla la mais du melo ci mbolé mo roxom da ko réti melo la wa ak yeneen ak yeneen ak yeneen manam ñoom dal vraiment fi ci ngay xamé deug deug fi nak ci ngay xamé ci sen teori mu développer sen théorie dara mo la voilà ni ñi bañ yépp wax lu wa dal du ñoo ni la ñu ko ñu ci jàpp pour xam ni bëgg wa xam nga li yéme hein ñun d'accord nañ ni yalla wax nak yent yalla Moussa alayhi salam mais dañ ni waxam joju du boba moma la ko wax boba moma la ko yenent yalla Moussa deg ci boba moma ci la créer deg deg gi ci yenent yalla Moussa alayhi salam mais nak yalla wax ji mo musul dañ di wax ci dañ di wax motax suñu wax ji ni li suñu ay jëf la yowmal qiyamati yalla daf ñukoy atté comme étant jëf duñu jëf ndax wax nañ ko sumay tari fatiha di jang alquran lolu sama jëf la du sama attribut sama jëf la yang dé nit ki niki nonu suma saga yalla ci yalla musul ba mo wax lu ñaaw lolu tamit yalla bu may atté daf may atté en tant que jëf pas en tant que attribut ñom nak lolu nga xamantene en tant attribut yalla la ñom dañ ko jël melni jëf yalla la manam tu jëf yalla moy limu créer parce que yalla dafa nek manam comme dafa pré-éternel yi nga xamantene pré-éternelu yépp yi sosu yépp mënu ñu am ay effet ci mom té mom nak dafa ñom ñi dañ japp né yoy dañu am effet ci yalla parce que day créer wu ci bir yalla mu koy pousser ci muy wacc ak yépp ci muy tok ak ak yeneen ak yeneen yalla day ñew yowmal qiyamati manam fa lay joggé Comment est-ce que tu as dit? Comment est-ce que tu as dit? Dieu est bien. Comment est-ce que tu as dit? Hein? Hein? Quand on dit ça, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit xam nga ñoom dañ doon toñ yalla yalla ni ma dikké leen ci seen lan ci fondement ba la leen dikké dal di wadal plafond yi ci seen top alcorane moko wax légui lool est ce day tekki ne yalla da joggé ci kaw arach comme ñoom nit ñi wax da joggé ci kaw arach da di xawmu fu mu wiri ba jaar ronu ci fondement gaay yi da di yëngatu fofu ba daniel ci bi tekki wu lool limi tek moy yalla dafa def dafa dogal han lo xamantene dafa def jo xamantene ci lola ci la mbirya mabbe ci la fondement yu yeungatu yawwe ko wala mu xam numu def mbir au plafond mabbe sen kaw han wa lo xam ci ku xamul ku ku subhanallah ñom kum xalé yi ci walu gi non comme ni xalé yi mel rek lañ mel ci walu gi hmm imam ahmad ko wa ja rabbuka saburum dina dik imam ahmad ne ay sawabuhu okay sa yolu borom dina ni wala safanu mom ci ni eh sen ak da baax ñoo war nañ ko mel ko parce que lu wax ni mom moy di dindi sen boss lolou bu ko len dafa ñëri yow achari nga wa deggo li ci wax imam al bukhari rahimahullah d'ailleurs motax lolou al albani problème bu mag lañ am rahimahullah imam al bukhari dani rahimahullah dani kullu shay'in halikun illa wajhuhu bepp mbir mo gis aji alkula da fi joge illa wajhuhu lulul jëm yalla ji lolu jëm na wajha mais ñom xar kanam lañ koy firé sax visage lañ koy firé ñom légui imam al bukhari dal na ay illa mulkuhu nimu ci nam manam moy lulul nguuram lolu mu do lolu ta'wil la sax mu wa kay wa xol salatu ala nabi ñu gis affaire ah motax al albani neena wax joju yello wul ci ñukoy wax parce que waxu ki la quoi lool waxu mu'attila yi la loolu dal yello wul ñukoy wax parce que loolu ku dakk melo yalla rek ko fay wax motax yello wul ci imam bu melni al bukhari mu koy wax loolu dal dafa melni dal ash'ari yi ñoko duggal ci sahih bi han xam nga koko waxu ko daanu ci tel sahihul bukhari ni mu ci sahih affaire bi amul ben amul kenn ko solo sahihul bukhari lulul indala la lol amul kenn ko sharh sahihul bukhari lulul shara ala wala na wax yoy amul kenn et cetera yow ngani ngani ay yelowul ci xamna ni imamul bukhari bu d'accordé ni imamul bukhari aqida ash'ari la yo timo alu sunna jama len rek ko koy def moy laj bi talibim bi la jot talibim bi dani waji abul ashbar az-zuhri zuhri ta da don sharh sahihul bukhari ci muqaddima bi nak moy def tarjuma imam bukhari rahimallah kenn ci talibim bi daniko mais imam bukhari xana mom ash'ari la won mo amna lu mu yekk saxawu lu mu jekki moy ko amna lu mu yekk waji nako ben laj rek ka def nga laj moy est ce que yeralti bi sallalahu alayhi wasallam ash'ari la ah mané sé da loy nga non da da lay ki bune waxé non non moy amna lu mu yekk ah voilà non non faut pas déconner quoi OK tepi yalla ci bop yeralti bi sallalahu alayhi wasallam moñu wax né moñu netali ci hadith bu nek ci sahih muslim né yalla ci bopam dafa mom mo wax né lu yi kenn duko jappé deug deug nonu mu ñukoy jappé ndax la ndax bi waji né yalla ni di atté jam bi né ko man dé dama fébaron lutax sét ci wuma mu né ko jam bi né ko yow yalla ana nan ngay fébaré té yoyay borom bindé fi mu né ko parce que sama jam diw mo fébaron lool lay tékki soko sét ci won dang fa fék manam da nga fekk sama ko yool fi ci tay ok niki nonu mu ne ko dama xifoon ak dama maron lu tete nandaloma bi ci def mu ne ko te joxoma ma lek mu lagat ko meme laj mu ne ko c'est parce que sama jam diw mo xifoon mo maron et cetera oh yalla moko firi ci hadith bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah xolal waccu bi mu nan yalla day waccu dernier tiers bu diguna imam az-zarqani rahimahullah yalla nako yalla fay bindi fay bi mu sharh muwatta rahimahullah hadith bob dafa indi ci isnad bo xamne amul ben rubar manam ben lern lu ñu mëna douté ci wëru hadith ci wëru wax mu jël ko ba ci imam malik rahimahullah imam malik ne limu ci djublu moy yeurmande ak yalla moy wacc moma yoy motax ci benen riwaya hadith bi sax dañu motax day am ab malaka muy wax nan ana kan moy ñaan ok yalla neena ana kan moy ñaan ma may ko ana kan moy hein sa ko xetaliko ma xetaliko ana kan moy djeglu ma djeglu ok ak yeneen yo xamni soko topé ci ngay xamé ni ñoom seen mas mafa vraiment seen aqida daraba ñoom ñi ñoo natul yalla deug deug niñ ko wara naté xolal ana jël sa wa ashaqat al ard bi nur rabbaha lan lay tekki souf sepp day fenk ndax la leeru sa borom est ce que day tekki ne mom moy leer bi kër gañuy wax na kër giñ doon wax sax hadjarul aswad moy ndey jor yalla ci ko su comme niñ ko waxa sax ak limu wax ne as-sultanu zillullah fil ard autorité yi ñom ñoy kërok yalla ci ko su lan lay tek moy yalla mom autorité bu mom manam mom ci bopum da am attribut bu tuddu kër autorité yi tekki wu lool moy dal ñofi nekkal yalla le fait que mu nek bour di dogal di administrer yalla nak legi ñom loolu la délégué pouvoir bobu daf leen ko délégué ci souci loolu lay tekki no yalla ñu yalla sam mom li da ko guddal sax di ndax ku ne neena natul yalla ki ñu ko wara nat ah bul wax liñu bëgg ñom nak dañ wax liñu bëgg explicitement dé mais liñu bëgg mom ñun té ñoy yom fofu bu gënal yone inshallah ñu yéggalé ni parce que buntu bi dafa gudd ko ne wax na natou yalla nim ko wara naté sa do kali c'est une historique pour nga xam li amone wa man da bu do reporter yi groupe yi quand même wa ding ko mon après voilà voilà wallah rahmatan wasi'a yalla ko yalla jéggal té yërem ko wa té voilà té ñun tégn ci yoon bu baax bi rakenté sallallahu alayhi wasallam wallah.